dokładnie. Na przejażdżkę cię zabiorę. Chodź ze mną teraz. Po moim życiu przejdziesz się jak po rejonie. Po moim osiedlu dowiesz się o mnie. Aha. I co gra w mojej duszy. To czysty hip-hop, człowieku. To samo co w tych blokach, tego nie zagłuszysz. Chodź, zapraszam cię na przyjażdżkę, bo w tym miejscu przejdź się po nich, to wiesz, co mam w sercu. Tu się urodziłem, dorosłem, dojrzałem. Pierwszy raz upiłem, pierwszy nagrałem kawałek. Co chciałem, miałem, ej, raczej wątpię. Zawsze coś za co, o czymś musiałem zapomnieć. Zawsze wybrać, nie zawsze słusznie. Byłem nadpobudliwym dzieckiem, średnim uczniem. Podstawówka, liceum, wiesz, cokolwiek nie sprawią, że mówię o tobie, dobry człowiek. Wiesz, miałem koleżanki, raczej nieznajome. Z podstawówki, mijałem je na kilometr. Śmiały się z pierwszych nagrań, w których był potencjał. A teraz to kurwa, one stoją na koncertach. Stają na backstage'ach, stoją w kolejkach. My robimy rap, a one każda z rana nie pamięta. Ja nie chcę pamiętać, wiele chcę zapomnieć. Wyjebać gówno z życia, żyć tym, co jest dobre. Żeby żaden ziom przed sądem już nie stanął. Kiedy słońce wstaje, ja to wstaję. Co dzień rano, wziął się problemy, budzi się każdy dzień. Chodź przejdź się ze mną, po tym czego nienawidzę, to nie dla ciebie. Ta wycieczka wiszala i może być za bardzo niebezpieczna. Sparaj, jeśli nie rozumiesz rapu, to nie kumasz osobiście. To dla dobrych chłopaków, a nie za kompleksiałych pizdek. Kolejny gwizdek do gry w tym miejscu. Nasze życie to rap, więc nie mów, że rap jest bez sensu. Usiądź wygodnie, na przejażdżkę cię zabiorę. Chodź ze mną teraz. Po moim życiu przejdziesz się jak po rejonie. Po moim osiedlu dowiesz się o mnie. Aha. I co gra w mojej duszy. To czysty hip-hop, człowieku. To samo co w tych blokach, tego nie zagłuszysz. Nie dasz rady. Chodź ze mną na przejażdżkę, zresztą nie pierwszy raz. Po miejscu, które znam, życiu, które znam. Po sprawach, które tyle kosztują nas. I psują nas, i w nas budują rap. Ej, wróć ze mną do tej chwili, kiedy wszyscy stali pod blokiem i się lubili. Spójrz znów na ziomali, którzy odbili. Wróć tu do ziomali, którzy tu byli. Stań ze mną w tamtym parku, wypij browar. Stań ze mną na tym placu, sprzedaj towar. U mnie to kwestia chwili, w tym lepszy był mało lat. Może był zbyt dobry, teraz musi garować. Ej, wróć ze mną w czasy podstawówki. Wypij pierwszy kradziony zimny browar z puszki. Wróć ze mną w czasy liceum. Musisz rzuć ze mną liceum, nie zważając na skutki. Rzuć ze mną jedną dupę, patrz jak zostawia mnie druga. Spójrz na mnie w klubach, miłości tam nie szukam. Chodź ze mną na przejażdżkę po przeszłości, po psychice. Przejażdżkę, którą nazwę moim życiem. Usiądź wygodnie, na przejażdżkę cię zabiorę. Chodź ze mną teraz. Po moim życiu przejdziesz się jak po rejonie. Po moim osiedlu dowiesz się o mnie. Aha. I co gra w mojej duszy. To czysty hip-hop, człowieku. To samo co w tych blokach, tego nie zagłuszysz. Nie dasz rady się. Usiądź wygodnie, na przejażdżkę cię zabiorę. Chodź ze mną teraz. Po moim życiu przejdziesz się jak po rejonie. Po moim osiedlu dowiesz się o mnie. Aha. I co gra w mojej duszy. To czysty hip-hop, człowieku. To samo co w tych blokach, tego nie zagłuszysz. Nie dasz rady się.